дихмо, зоцинкен дихмо. Песчин вет кишин калюа, эт букурем кет мальци, туркуем банте неробнин. Крету э лят мирен джак, фримен ту я занун як, э асту э лян йо дрит ме па рихе, э мос э лед ме кья. Мей линт, минт э мур, мей линт джарпнит нен гур. O po, 500 vjet kan kalue, se pas zot na kem ken lshue, e që ndihëm pa pas prej kuj, gjithmon grinj e me gjind huaj, e me gjitha prap gjall se gjall, zhyt e myt e del nzall. Shumë kush gojen po e pat hap, kin shqiptarët me i përçap e me i përpi, Po kur kush së mujt me i ka përdi Nuk përdihet Jo shqiptari me sa gaca ndezun zhari Jo Shqiptari gjall së përpihej E as me ushkel besa së polihej Kur po imbushej mendja vet Nda shtam syn kraj ledhe mbret Kështu shqiptarët Cilët mësuës ishin mëndej robën në zgjell të huj Pagët veta me lak huj E as kur kujnë të trojët veta Mos mja ba matë nga tjeta Një fjallë të madhe që e kanë mbretit Jo se veç i knjazit Nuk i lajmë kur pagët veta Por as mbretit të Stambolës Du mja ba matë nga tjeta Se këtë vend Nuk po e kishtë falë përëndia për qërkez Turq Manov likur azez Por për do Sokolja Mali që shqiptar bota po i quote Për ta gëzuar ta djal pas djali Der që jeta mos të shuete Pabagiti E veqë prej cu bashot Moli të zi Anjo e që po vrosin djem të ri Që po i kthejnë re janë gjini Anjo e që po morin lop me viqa Që po presin dhatë me vogiqa Anjo e që po djegin kules tane E po thojn ka që zemra e non Anjo e djoll në votët mishte dhone Pachmja e lone to men t'u i fshon E ne vranin unë kesht veç qitu nolcu bëto ke njozit për me ja përritu. Por mu e djallë nuk më ka qilu, e iso kole një di jollë të një gu. Uan jo e cili të mos t'i limët e jeta, për davelit për trojët e veta. Uan jo e forto e kërë kova, pre os mund e gjeta. E pas ka një kën ka vili nëm Sylla u dorën e pas ka vichu. Uan jo e me qitën pashën ka me ndu, for i uri ti kur nuk ngu. E të të e prej bur nise jo prej tute. E prandaj jo sja e ndal jo e dore no vasë men zjerë se në zur mizoren. Uan jo e në fletë syllo i ti qataj luve që po i folë së mujt me u dujru. Avdi pash ma ka dal, mos e thuj dy herat fjall se përdine për iman dë bën qit kjaj e zezanan. Dë bën qit kjaj pa e gjel ty nana. Se shqiptar ka djelm si zana që për mbretët troje dë veta, nuk u dhimbët gjaja si jeta. Këta matë part janë në fusht mejdanit, këta matë rept janë në balë dushmanit, marë vedit kur si lam, pak sulm krye pa u pangan kam. Zdruëm më randër pretë thyshme, zdruëm më sy kalatë rëmyshme, e ka do që di bjerë shqiptari, shkon rufeja të ndezë zhari, pushke besë pse në laj pari. Por s'ke faj jo, se zani zia i ka dalë që shërdhë pasha të qëli, pse edhe të hujve sot shqiptari, qiri më kambë do të ri që qari si punu e nes në ka i pari. Por për i lam në ta shto fjalë, në vraninë, që unë jam të dalë cubat kënjazit me t'jan dalë, veç ti lipi unë 20 vetë. 20 vetë për djen të letë që të desin ku të zatesin, e po tapë besën e Zotit se pa u djegun flak dhe barotit, s'ka më lëshue për gjallë vranina. Oso zëdore një jaj, ko e shtrene gu. Ua e feri me breti, oso e kuka, se ty të thote fjalla, u edhe duka. Ua njo e gjio e kele, njo e so kole molit, o e zilo ku ti jetë, po e pike di jollit. Uan jo e dhe delti na të ronzë boke, na të vrare nini ku të zeza të lu. Ke që kanë omlu vre djenë të ri, o e që kanë këthynu se të në gjinu. Yeah. shoqoj nuk e ka e kate vronet e këthjelet. Muan jo e njite masë ti vjen shpate deke, soko e tona vigurit e lekes. Muan jo e soko e tona si valbona e larg për me e ne to e këto molet tona. Muan jo e mandej vin dyre mizore, dy djel mu e qaj prej zago. E rel ka qel dohe dhe kërni gila, rritun moce si kara i fila. Muan jo e po a thue një një dhe kime zi, i qej ka shpatëllat si një e ri. Muan jo vaj jështë qoku i marë koldinit, prej ka e bo shito bret duka i gjinit. Muan jo e trim i qartun, trim si zonë, vi pa e tote ve dhe i pa e noen. E dy guroj një të thonë si ka e lon. Muan jo e dane mën shaj një jubë që haja gallo keqi e si në noja. Muan jo e vuksan gjelje me zeneli, e ndër të gjithë por e syllo e dri. I të prengë mariko e lavo prej mirë dite. Muan jo e lipo e për a pushke gjo e për pleqeni, e që me rë prej shko e drevo e në peshko e pi. Një mbas një po i bije në pazarit, si ajo re që prej t'i varit në gjitët zi tërthorëve tona, për me shkrepën do kah të vona. Edhe kapën ma të breke buënë, ku një lundër u rështun, vendat lundër gjithë kur zunë, edhe nisasht por sire, tu i qa valen pëllice, tu i qa valen kah vranina. Ti o zët ku në janë quë, mbath e zdath si kanë qilue, e i kanë rokun armet shqiptare, një të lëtina gjeverdare, një të dëbardat në zabre shana, e i kanë njit një të tagana, e i kanë vunja të calina, se qushtim ka marë vranina. Një shtëtur, për dert ka ushës, djelmët e osës rajnë dojt fushës, shoqi-shoqin nuk po e pritka, por se cili vrap po ngit ka thuesët parit që do të veka, pet ku të sohët do t'ju preka, e jo ma se po i pret deka. Djelën të osës një shtungasin, veç me cuba si mund hasin. Si kërset vranine shkret, sot që i bijen shqiptar të letë, vrap t'u nga poshtë e për pjetë, thuesë e kambë dhe u kanë vu fletë. Krisi pushka, atëhere batare, krisiltin në gjeverdare, edhe ushtoj duh me breshanës, me udri dhe fëmijan zemërt nanës. Epse trimin trim si t'hase, en lokzanash si t'kërsase, si t'kërsas pushkar vla rral pa gjak se mujnë me uda. A ke pa ndoj herë për seri, se sikur t'u bjerës kyfteri hikin pullat në përkaquba. Një shtu atë bot, hikën ata cuba, hikën cubat, por si shigjeta, kusht e posht, kush kah për pjeta. ku ka osjat kën gilën, qisja daj kun karaj filën, ndështë asot për dhimbët jetë arrim sheft në dërshkore mbreta. Nuk ashtë mshef, jo, kërnë Zagorja. Kërnë Zagorja, re, mizorja, cubit në shpind, por si bisha, i ulqua kërni në përplisha. Në përplisha bregutujtë më karanfilin të të gjujt. Më të të gjujt dhe shperan, gjallë me dorë do të mezan. Kurja be, në fushore, oso kuka i rëthe mizore, ka po këthete asajta shpi, me dyrop edhe me dhiqe i kishmar prej malit zi. Oso në kërni të je pa, disi marra dhe botira, që halas kisht preja në mikun, prandaj qon të rep qelikun, fil për gjysë tham kjetu e prej, por jet gjatë, subi kisht le, pse ta gandë dërmjet jashiti dhe deken më të epriti. Kur ta ganat janë zatet, fort shungloj vranine shkret, edhe u këputën dy përmjedisi, sit kin ken dy kram delisi.